5 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor komende ochtend voor het noordwesten van het land code oranje afgekondigd vanwege noordwesterstorm Corrie. In Noord-Holland, Friesland en in het Waddengebied en het IJsselmeer is er aan het einde van de nacht kans op zware windstoten en later in de ochtend zeer zware windstoten. Het hoogtepunt van de storm ligt tussen 8 en 12 uur. De ANWB adviseert om niet de weg op te gaan tenzij het echt niet anders kan. Voor de rest van het land geldt code geel. Daar kan ook schade ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geschrapt. Vluchten die wel doorgaan krijgen waarschijnlijk te maken met vertraging. De NS laat uit voorzorg al minder treinen rijden tussen Den Helder en Zaandam. De Oosterscheldekering en andere keringen en sluizen gaan naar verwachting dicht. Het RIVM vandaag de eerste uitnodigingen naar jongens om zich te laten vaccineren tegen het HPV-virus. Tot nu toe kregen alleen meisjes de vaccinatie tegen het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Omdat jongens het virus kunnen overdragen als ze seksueel actief worden, worden zij nu ook opgeroepen. Ook kan het virus peniskanker veroorzaken, waardoor soms een amputatie noodzakelijk is. Zowel jongens als meisjes krijgen als ze 10 worden een uitnodiging. Bij meisjes was dat 13, maar dat is verlaagd omdat de inenting dan volgens het RIVM beter werkt. Spotify heeft maatregelen aangekondigd na de kritiek over podcasts met desinformatie over corona. De streamingdienst gaat er nu een verwijzing bij zetten naar wetenschappelijke informatie. Artiesten als Joni Mitchell en Neil Young hebben hun muziek van Spotify gehaald omdat ze boos zijn over een podcast waarin de werking van coronavaccins in twijfel wordt getrokken. Het weer: tegen de ochtend wordt de wind stormachtig langs de kust. Later in de ochtend dus een noordwesterstorm. Het is overwegend bewolkt en er valt geregeld regen bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, het is de dag van de kandidaatstelling. Vandaag moeten politieke partijen hun kieslijsten indienen en voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daar staan soms ook bekende namen op, zoals oud-minister Rita Verdonk uit Den Haag. Ik had eigenlijk niet echt meer iets om handen. En ik wil nog wel doen voor de mensen in de stad. Nou, mij bevalt het heel goed. En misschien kan ik er een steentje aan bijdragen dat het andere mensen ook heel goed bevalt in Den Haag. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van maandag 31 januari. Omdat alle kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen vandaag worden ingevoerd, gaan we het de komende uur hebben over gemeentepolitiek. En dat doe ik met John Bijl, die als directeur van het Pericles Instituut de gemeenteraad begeleidt. Ooit was Bijl zelf gemeenteraadslid en hij schreef verschillende artikelen voor onder andere NRC Next. Goedemorgen, John. Goedemorgen. Ja, ik ga jou het komende uur allerlei vragen stellen. Maar goed om te weten is dat de luisteraars zelf ook vragen kunnen stellen. En dat kun je doen via de Radio 1-app. Dus mocht je dat willen, stel je vraag en dan, wie weet, zal ik hem straks aan hem voorleggen. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zet nog even je telefoon op stil? Ja, nou, ja, dat, laten we dat maar even doen. Moet ook gebeuren. Anders word ik nog misschien nog wel wakker gebeld of zo. Je bent nog niet helemaal wakker? Het is vroeg. Dat klopt, ja, welkom. Dat, zo heet het programma ook. Ja, ja. En vandaag moeten de partijen hun definitieve lijst indienen voor de gemeenteraad. Denk je dat er vorige week nog heel veel avonden is doorgewerkt om de definitieve lijsten samen te stellen? Oh, her en der wel. Het is de laatste jaren toch in sommige plaatsen wat moeilijker geworden om kandidaten te vinden. Dan heb je wel een paar verkiesbare kandidaten, maar meestal vinden partijen het ook wel leuk om dan even met wat meer kandidaten te komen dan strikt noodzakelijk. En dan hou je misschien 5 zetels en dan staan er toch 30 mensen op de lijst of zo. En vooral die onderste regionen, daar wordt nog wel een beetje voor gesprokkeld. Maar er zullen ook bijvoorbeeld nieuwe partijen zijn die toch echt wel wat meer moeite moesten doen om kandidaten bij elkaar te krijgen. Forum is denk ik een goed voorbeeld waarvan in sommige gemeenten echt nog volstrekt onduidelijk is wie er straks op de lijst staat. En hier en daar waren er nog wat last minute wijzigingen met mensen die je beter niet op de lijst hebt, omdat ze toch wel ergens een vlekje hadden en zo. En dus het is altijd nog wel een klein beetje gedoe. En stel dat je nog laat lesmiddag geronseld bent om op die lijst te komen. Kan je na vandaag nog weer van zo'n lijst af? Nee, nee. Als je vandaag ingediend bent met handtekeningen en kopie van je idee, dan in hars gegoten. Daar is niets meer aan te veranderen. Zelfs een overlijden gaat er niet voor zorgen dat je van de kieslijst afgaat. Dat hebben we meegemaakt. Hè. Pim Fortuyn stond nog op de lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Els Borst, die allebei toch wel op een hele bijzondere, ongelukkige manier aan hun einde kwamen. Stonden nog gewoon op de kieslijst. 4 jaar geleden met de gemeenteraadsverkiezingen had je de Amsterdamse kandidaat Jernas Ramotarsin. Die had gezegd dat hij zich terug zou trekken. Maar dat kon helemaal niet meer. Want die kieslijsten, ingediend bij de kiesraad, want bij het Centraal Stembureau, dan zijn ze gewoon vastgelegd. Dan is het aan de kiezer en niet meer aan partijen. En je hebt, hoe hoger je op de lijst staat, hoe meer verkiesbaar je bent natuurlijk, of hoe groter de kans is dat je in de raad komt. Ja, al is er nog zoiets als voorkeurstemmen. Ja, maar precies. Maar los daarvan, hoe hoger je staat, hoe meer kans je normaliter kans maakt om uiteraard in de raad te komen. Ja. Jij was zelf ook ooit gemeenteraadslid. Begin van deze eeuw. Ja, hoe spannend was voor jou zo'n dag? Dat je dan hoorde of je op een verkiesbare plek zat of niet? Ja, superspannend. Het ging bij mij tussen plek 2 en plek 3. Van welke partij? Voor D66. Ja. Dat was om leven spannend wat het zou worden. Het werd 3, overigens. Goed om te weten. Verder praten we daar verder niet meer over, denk ik. Vroeg. Met Rauna Kadari. Nou, ik ga toch even beginnen. We gaan nu echt met de diepte in, maar even met de meest basale vraag. Wat is het verschil in macht tussen de landelijke en de gemeentelijke politiek? Dat is ingewikkeld om uit te leggen. Al is het maar omdat een gemeenteraad meer te vertellen heeft dan de Tweede Kamer. Maar dan wel over natuurlijk hele andere beleidsterreinen. Ja. De Tweede Kamer kan moties indienen om pensioenen te veranderen of om de oorlog te verklaren aan een ander land. Nou, dat zie je een gemeente niet gauw doen. Nee. De andere kant is, de gemeenteraad staat echt aan het hoofd van het gemeentelijk beleid. En dat staat in onze grondwet, staat het zelfs, artikel 125. Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. En de gemeente kan dus ook, wetten heten ze niet, ze heten dan verordeningen. Die kan die zelf opstellen en zelf maken. Je hebt dus echt, als het gaat om het maken van het beleid als gemeenteraad, meer te vertellen dan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer moet het altijd samen doen met de regering. En waar een gemeente dan wel over gaat, ja, dat is alles eigenlijk wat in je gemeente gebeurt. Wanneer wordt je vuil opgehaald en hoe vaak. Waar scholen mogen komen. Wat voor soort bebouwing er is. Of dat nou winkels of bedrijven of woningen worden. En wat voor soort woningen. Worden dat sociale woningen of worden dat luxe appartementen? Oma wel of niet in aanmerking komt voor een rollator. Hoeveel groen er is. Mag ik het politiek op microniveau noemen? Ja, nee, dat vind ik te klein. Want te klein, oké, te micro. Ik zou eerlijk willen zeggen dat alles wat een gemeente doet je veel meer raakt direct. Mm-hmm. En onmiddellijk dan wat de Tweede Kamer besluit. Nou, het is ook de bedoeling dat de gemeente dichtst bij ons als burger staat, toch? Ja. De VNG noemde het ooit eens een keer, wij zijn de eerste overheid. Dat is natuurlijk wel een beetje wc-eend natuurlijk, maar heel veel mensen waren daar toen de tijd mee eens. Want het is het eerste loket waar je naartoe gaat als er iets is. Als je iets gedaan wil krijgen in jouw directe leefomgeving, dan moet je niet een Kamerlid bellen. Het zijn aardige mensen, maar ze zullen je niet meteen kunnen helpen. En als je wel iets voor elkaar wil krijgen, dan bel je de gemeente. Ja, we kunnen er niet aan voorbij gaan dat op landelijk niveau, of de landelijke politiek, afgelopen weken, maanden, misschien wel jaren, toch wel te kampen heeft gehad met een vertrouwenscrisis. Misschien is dat ook nog wel zo. Geldt dat ook voor de gemeentepolitiek? Ja, wel. En dat heeft meerdere factoren. Ik denk dat zeker afgelopen jaar, de afgelopen formatieperiode, dat was natuurlijk een hele ingewikkelde periode voor de politiek. En ik denk dat het vertrouwen in de politiek daardoor al geheel is gedaald. En dat is niet helemaal terecht natuurlijk, hè, want gemeenteraadsleden had echt helemaal geen lor te maken met die langdurige formatie. Die waren net zo gefrustreerd als jij en ik. Misschien nog wel gefrustreerder, omdat zij weten dat ook op hen afstraalt. Ja, terwijl die partijen los van elkaar staan, de landelijke VVD is niet de gemeentelijke VVD. Het is niet zo dat als jij actief raadslid bent van de VVD in Zwarte Waterland, dat je dan eventjes de telefoon pakt en belt Mark Schieters op. Nee. Ik bedoel, zo werkt het niet. Maar was er veel frustratie ook vanuit gemeentepolitiek hierover? Omdat het landelijk niet zo lekker ging? Ja, heel veel. Eén, omdat het, ja, dus inderdaad, het was ook gewoon prutswerk, die hele formatie. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, je zag al van mijlenver aankomen dat het een ingewikkeld formatieproces zou worden. Mm-hmm. En we hebben een hele willekeur aan formateurs ingehad, die allemaal met een politieke agenda bezig blijken te zijn en niet met een proces waarin mensen elkaar moeten vertrouwen. Dus toen Mariette Hamer opschrijft, het vertrouwen is heel dun, zei iedereen, oh ja joh. En dat soort prutswerk, dat straalt dan toch ook een beetje op de gemeentepolitiek af. Waar ze over het algemeen toch echt een stuk verstandiger formeren. En tegelijkertijd snappen gemeenten ook heel goed dat als er geen kabinet is, dat er ook niet zoveel verandert. Terwijl de nood ook bij gemeenten hartstikke hoog is. Vooral financieel. Er moesten gewoon besluiten genomen worden en die zijn een jaar lang niet genomen. En dat is natuurlijk ook knap vervelend. Ja, en tegelijkertijd is er sinds 2015 ook enorm veel op het bord van gemeenten terechtgekomen. Ja, veel eerder zou ik zeggen. Sinds 2002 wel. Sinds 2002 dan. In 2015 waren drie hele grote decentralisaties. De gemeenten kregen er de zogeheten zorgtaken bij. Jeugdzorg, thuiszorg, de wet werk en inkomen. Waardoor ze ineens ook uitkeringen moesten verstrekken en mensen weer aan het werken moesten helpen. Daarvoor was hun verantwoordelijkheid daar een stuk kleiner in. Maar daarvoor hebben we de WMO hebben we gehad. Die zat daarvoor, dat was 2006, als uit mijn hoofd. We hebben de omgevingsvergunning gehad. Dat was denk ik 2004 of zo. Dus de afgelopen 20 jaar is de taak van een gemeente zo ongeveer verdriedubbeld. En kunnen ze die taak ook aan? Ja, maar vraag niet hoe. Maar hoe? Met heel veel werkdruk. Met ieder dubbeltje omdraaien. Met schrapen over de bodem van de lokale schatkist. Door creatief te zijn, door hulp te vragen van de anderen, door zoveel mogelijk samen te werken, waardoor het beleid soms minder specifiek wordt, maar wel beter te betalen. Gemeenten zitten betrekkelijk in geldnood. Alle gemeentes, of hebben we het nou... Alle gemeenten, ja. Ja, een lokale gemeente zou best wel eens wat rijker in de begroting kunnen zitten. Als je toevallig veel huizenprijzen hebt zien stijgen in je gemeente die aardige een WOZ-waarde hebben, dan kan het zijn dat je schatkist wat dikker is. Maar door de regel genomen hebben alle gemeenten momenteel te kampen met financiële problemen. En kun je dan niet zeggen die taken zo snel mogelijk weer terug naar het Rijk? Of is dat weer te makkelijk? Ja, dat is te makkelijk. Dan gooi je denk ik ook het kind met badwater weg. Nou, de bedoeling van die grote decentralisaties was dat gemeenten het dichter bij de burger kunnen oplossen. En dat is ook wel zo. Als je zoiets in een kleinschaliger verband organiseert, dan is het makkelijker om echt eens goed met mensen in gesprek te gaan over wat de mogelijkheden zijn. Zonder dat je nou op elke hoek van de straat een loket hoeft te hebben. Maar als je dat dan weer bij het Rijk stopt, dan ben je dat effect ben je dan kwijt. En in hoeverre zorgt die decentralisatie voor meer ongelijkheid? Want Nederland is niet heel groot. Er zijn best wel wat mensen die verhuizen voor hun werk. Bijvoorbeeld van Rotterdam naar Amsterdam, van Amsterdam naar Hilversum. Van Rotterdam naar Amsterdam? Dat kan ik me niet voorstellen. Dat zou ik wel doen. Daar gaan we niet uitkomen. Los van die discussie. Of van Amsterdam naar Hilversum. En dan krijgen ze ook te maken met andere regels. We hebben bijvoorbeeld gezien dat Rotterdam voor je uitkering een inspanningsverplichting had bijvoorbeeld. Ja. We hebben gezien dat het CIS voorbeeld in de APV werd opgenomen in Rotterdam en Amsterdam en andere steden niet. Ja. Hoe zit dat daarmee dan? De wet werk en inkomen werkt in Wassenaar anders dan in Nijmegen. Maar hoe zit dat dan met die ongelijkheid van die mensen? Nou ja, het zijn niet dezelfde gemeenten. Dus dan moet je ook anders behandelen. Rotterdam, Amsterdam is misschien een goed voorbeeld. Want de populatie is echt wel anders. Rotterdam, toch een beetje arbeidsstad, zeg maar. We hebben wel een universiteit, maar een universiteitsstad zou ik het niet per se noemen. Er zit, geen kampen. Een havenstad, met toch wat dan heet blue-collar medewerkers. Amsterdam heeft een andere demografische populatie. Dus het beleid is ook anders. Ja, ik vind het niet meer dan logisch. Dat was ook een beetje het idee van de decentralisaties. Je kan wel op één op dezelfde manier over 17 miljoen mensen de wet werk en inkomen uitvloeien. Maar die raakt niet overal hetzelfde. Als je kijkt naar Noordoost-Groningen of zo. Met bedrijvigheid die daar lang is weggetrokken. Het aardbevingsgebied. Neem eventjes de verlaten textielindustrie uit het oosten van het land. Die hebben ook een andere uitdaging. Eindhoven wil graag een brainport worden. Dus die wil vet investeren in een kennisregio. En dan heb je nog tussen het land tussen Maas en Waal. Gemeente Buren met Tiel en zo. Die willen graag innoveren in de fruitteelt. Dus dat vraagt specifiek beleid en gemeentes snappen hoe je beleid specifiek maakt. Dus enerzijds zeg je het knelpunt is dat er weinig geld is, of dat heel veel gemeenten geld tekort komen. En anderzijds heeft het ook voordelen, omdat je dan eigenlijk maatwerk kunt leveren naar de populatie die daar woont. Nou ja, dat geldtekort is gewoon een probleem. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. En ik ben er zeker van dat gemeenten dingen echt wel slimmer op kunnen lossen dan een hele grote rijksoverheid. Maar dan moet je wel voldoende geld krijgen van degene die het financiert. En dat is misschien wel iets wat vaak vergeten wordt. Gemeenten zijn voor hun inkomen voor het overgrote deel afhankelijk van wat ze van het Rijk toebedeeld krijgen. De gemeentelijke belastingen, die zijn, nou wat is het, 12% van hun eigen inkomen of zo. En de rest komt allemaal van de Rijksoverheid vandaan. Een beetje Europees geld, en ze kunnen grond verkopen als je het hebt. En als iemand het wil hebben, natuurlijk. Maar voor de rest, moet je voor de helft van je inkomen ben je afhankelijk van het zogeheten gemeentefonds. En dat is al jaren te laag. Ja, jij bent directeur bij het Pericles Instituut. Pericles Instituut, excuses. Wat doe je daar dan precies? Wij trainen gemeenteraden. We begeleiden ze in het verbeteren van politieke besluitvorming. Weet je, politiek bedrijven is eigenlijk een heel gek vak. Want op het moment dat je volksvertegenwoordiger bent, is het je werk om zo goed mogelijk met andere mensen oneens te zijn. Een gemeenteraad die 4 jaar lang alleen maar unanieme besluiten neemt, waarvan iedereen uiteindelijk hetzelfde vindt, kun je afvragen of die zijn werk wel goed doet. Want het is nou juist de taak van een gemeenteraad, van een volksvertegenwoordiging, om met elkaar van mening te verschillen. Want ja, er zijn nu eenmaal verschillende meningen in de samenleving over of een plein groen moet worden, of dat er tegels op moeten komen te liggen, zodat je de feesten kunt organiseren. Er verschillen mensen van mening over of er nou wel of niet een busbaan moet komen, en of je meer ruimtes moet maken voor auto's of voor fietsers, of je sociale woningen neer moet zetten, of juist wat in het duurdere segment. Mensen verschillen daarover van mening. En het is het werk van de gemeenteraad om dat debat te voeren. Het punt is, met elkaar van mening verschillen, goed met elkaar van mening verschillen, is nog niet zo makkelijk. Zeker niet als dat ook nog eens een keertje tot een duidelijke afweging moet leiden. En daar hebben ze soms een beetje hulp bij nodig. Daarnaast. Wie huurt jullie dan in? Gemeenteraden. En wat Provinciale staten, waterschapsbesturen. Maar die in de problemen zitten, of is het preventief? Nee, altijd. Je moet je voorstellen, straks na de gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart, of liever gezegd 14, 15 en 16 maart. Ja. Dan kunnen weer 3 dagen stemmen, joepie. En 30 maart zijn dan de installaties van de nieuwe gemeenteraden. Ja. Dat verklaren beloof ik, zo waar mij, help mij God almachtig. En daarna begint het echte werk. Dat begint vaak met een startprogramma of inwerkprogramma. En daar doen we er een stuk of 50 van of zo. 50 gemeenten. 50 gemeenteraden waarmee we eens lekker beginnen met hoe gaan die komende 4 jaar nou uitzien. Wat ben je van plan en hoe ga je zo goed mogelijk met elkaar van mening verschillen? Wat is daarvoor nodig om dat goed te doen? Hoe ga je samenwerken met het college? Hoe ga je samenwerken met de samenleving? Participatie, met een ingewikkeld vakjargonwoord. Met andere woorden, hoe ga je je werk inrichten in de wetenschap dat het de bedoeling is om zo goed mogelijk met elkaar van mening te verschillen? Ja, jij zegt we doen ongeveer 50 gemeenten. Ja. Kunnen die andere gemeenten in Nederland het zelf? Of hebben die een ander instituut dat helpt? Weet ik niet. We hebben, ongetwijfeld zullen we er later in het jaar nog wel een paar treffen. Want meer op het moment niet hebben. Kunnen jullie niet aan? Nee, ja. Snap ik. Dus de rest heeft gewoon pech, denk ik. En betekent dat die gemeenteraden ook minder goed functioneren? Of is dat weer te kort door de bocht? dat is heel wc-eind dit natuurlijk. Ja, nee, die zijn echt verloren, die gemeenteraden. Ja, dat, die kunnen het zelf niet meer aan. Nee, weet je, ik bedoel, het hangt er ook een beetje vanaf hoeveel nieuwe mensen er komen. Neem nou gemeenteraad van Den Haag. Daar komt denk ik de helft van de zittende gemeenteraadsleden niet meer terug. Dat is toch iets anders dan wanneer er minder vervanging is. Dat normaal gesproken, gemiddeld genomen, wisselt ongeveer een derde van alle raadsleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. De ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Maar gemiddeld genomen dus een derde. Ja, en als je zoals in Den Haag, waar echt een hele forse vernieuwing komt, die hebben toch echt iets anders nodig dan wanneer er 2 of 3 nieuwe raadsleden komen op een raad van 13. Dus dat heeft allemaal zo zijn eigen tempo. En daarnaast, een ene gemeenteraad vindt het prettig om meteen al direct na die installatie, na 30 maart, aan de slag te gaan. Dus een paar gemeenten zitten we in het weekend van 1 en 2 april al met ze op de hei om langdurig na te denken over hoe we dit gaan doen. En andere gemeenten vinden het prettig om even te wachten wat de in- en formatie precies doet. En dan treffen we ze later in het jaar. Straks gaan we het hebben over waarom Forum voor Democratie niet genoeg mensen op de lijst krijgt, onder andere. We gaan het ook hebben over wat de gemeentepolitiek voor jou als individu kan betekenen. Ben jij aan het luisteren en denk je, ik heb vragen voor John, dan kan je die stellen via de NPO Radio 1-app. Mocht je anoniem je vraag willen stellen, dan mag dat ook. Zet het er even bij en dan beloof ik dat ik je naam niet noem. Maar eerst muziek. I'm all alone. De Money hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keer. Je luistert naar Vroeg met John Bijl, die ik hier te gast heb. Hij is directeur van het Pericles Instituut en hij begeleidt gemeenteraden. En we hebben hem niet zomaar te gast, want vandaag is de deadline voor het indienen van kieslijsten voor gemeenteraden. Daar gaan we dit uur over hebben, of daar hebben we dit uur over. Heb je nou een vraag voor John, dan kan je die stellen via de NPO Radio 1-app. Dat mag ook anoniem. En als je je vraag stelt, dan beloof ik dat ik hem hier ga voorleggen. Vroege vragen. Ja, vragen van de luisteraars. Peter de Jong die vraagt: waarom kiezen we nog altijd een gemeenteraad? Is dat niet volledig achterhaald in deze tijd van online enquêtes? Waarom kunnen burgers niet gewoon ja of nee zeggen tegen voorstellen die iedereen kan indienen? Lekker er binnenkomen. Omdat er over voorstellen gedebatteerd moet worden en niet geënquêteerd. Het werk van een gemeenteraad is om zoveel mogelijk met elkaar in debat te gaan en ervoor zorgen dat er een afweging komt. En dan kan het zijn dat iemand wel eens een keer een perspectief inbrengt wat je zelf nooit hebt aanzien komen. Als jij bent opgegroeid in een gezin wat hoogopgeleid is, met een bovenmodaal inkomen in een wat betere buurt van de gemeente, dan weet je misschien niet hoe het eraan toe gaat in een andere wijk. En dan is het wel eens fijn als je hoort hoe het anders is. Een van de leukste dingen en een van de dingen die ik het meeste mis aan zelf politiek bedrijven is toch wel de werkbezoeken. Ik herinner me dat we bezig waren met de invoering van de WMO. Dat raakt de gemeente enorm. Mm-hmm. Dus ik had ook goed contact met de Tweede Kamer daarover. Want we kenden elkaar al en dat maakt het een stuk makkelijker. En ik weet nog goed dat we een keertje langs zijn geweest zijn bij een Surinaamse mevrouw, nog geen 65, dus nog niet pensioengerechtigd, die door deze nieuwe regels nog wel haar zuurstof vergoed kreeg, maar niet meer de elektriciteit wat die pompjes kosten. Dat is echt iets heel kleins. Wat natuurlijk ontzettend veel impact heeft voor iemand die, nou ja, leeft van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En die vertelde verhalen die ik me niet had kunnen voorstellen hoe dat in elkaar steekt. Dat was super leerzaam. En tegelijkertijd hoorde ik van mijn collega's in de gemeenteraad ook andere verhalen en argumenten en perspectieven die ervoor zorgen dat ik ook moest nadenken over wat mensen nou precies te berde brachten. Nou, dat ga je met de enquête niet voor elkaar krijgen. Met de enquête haal je meningen op. Maar meningen is slechts het begin van politiek bedrijven. Ik zou zelfs willen zeggen dat het debat, deliberatie, met elkaar van mening verschillen en dan ervoor zorgen dat er een afweging komt, dat een belangrijker aspect is van democratie dan stemmen aan zich. Ja, het is ook zaken dat je in samenleving de dialoog met elkaar blijft aangaan om elkaar ook te blijven begrijpen. Zeker. Ja, zeker. Dat is samenleven. Daarom ben ik blij dat we ook gewoon naar de stembus kunnen om dan mensen aan te wijzen. We kunnen niet met z'n allen dat debat voeren, laten we eerlijk zijn. We kunnen niet met, Rotterdam, waar ik dan woon, 650.000 mensen met z'n allen verzamelen op het Schouwburgplein. Dat past niet eens. En dan gaan nadenken over wat we gaan doen met die wijk in Zuid, of wat we gaan doen met Feyenoord City, of laat staan veel kleinere dossiers. En in Oudewater, wat is het, 12.000 inwoners of zo. Dat gaat ook al niet. Zelfs de kleinste gemeente, misschien Monnikoog, ga je het niet voor met 800 man een goed debat te voeren. Dus we moeten mensen aanwijzen die dat debat namens ons gaan voeren. En het is hun werk om dat zo goed mogelijk te doen met gegevens die ze daarvoor nodig hebben. En dat zijn verkiezingen. Duidelijk. Een andere luisteraar die vraagt, en ik denk naar aanleiding van het gesprek wat we begin dit uur hadden over dat gemeenteraadsleden steeds dichter op de burger staan, of dichter op de burger staan, vraagt: gemeenteraadsleden moeten tegenwoordig ook over enorme beslissingen stemmen. Denk aan, dat is niet de vraag die ik wilde stellen. Durven gemeenteraadsleden nog genoeg contact te maken met de burger, aangezien die steeds mondiger is geworden, maar ook politici van alles de schuld geeft? Ja, dat is moeilijker. Ja, nee, laten we eerlijk zijn, het is laatste jaren niet makkelijker geworden om een goed gesprek met de samenleving te voeren. De afgelopen 2 jaar is het nog veel ernstiger geworden. Het aantal bedreigingen en intimidaties en denigerende opmerkingen tegen politici is enorm toegenomen. En ik merk wel eens dat politici het daardoor minder makkelijk vinden om een goed gesprek te voeren met bijvoorbeeld boze burgers. Want het loopt te vaak te veel uit de hand. En is het ook uit angst? Nou ja, angst. Politici zijn over het algemeen niet bang, maar niemand wil een klap voor zijn muil krijgen van een boze burger. Alle politici die ik ken zijn bereid om in gesprek te gaan met mensen, zelfs als ze boos of teleurgesteld zijn over iets wat dan het voorgenomen beleid is, of misschien zelfs al een besluit wat is genomen. Maar goed gesprek vraagt wel dat allebei de mensen luisteren naar elkaar. Ja. En dat laatste lijkt er wel eens een beetje bij in te schieten. In maart wordt Weesp onderdeel van Amsterdam. Ja. Of eigenlijk anders gaan ze gaan fuseren. Een luisteraar die vraagt: kan John iets vertellen over gemeenten die zijn samengevoegd? Zie je dat burgers daar tevreden over zijn of juist niet? Onderzoeken laten zien dat burgers over het algemeen na een jaar of 7 een beetje tevreden beginnen te raken over het feit dat ze in een grotere gemeente worden. Dus dat duurt nog even. En de ene herindeling is niet anders. Ik bedoel, Weespoort straks opgeslokt door Amsterdam. Fusie wil ik het niet noemen, kom op. Tegelijkertijd. We hebben in Rotterdam hebben we ook wel van dat soort voorbeelden gehad, hoor. Ik bedoel, Rozenburg was een vergelijkbare annexatie. Ik maak heel veel Rozenburgers blij nu, denk ik. Vergelijkbare annexatie als bij Weesp. Maar tegelijkertijd zag je toen, wat was dat? Een kleine gemeente die bij Haarlemmermeer ging horen. Daar was men toch wel aardig tevreden. De herindeling van de Haren bij Groningen. Gedwongen herindeling. Dus ja. Met grote tegenstand van de burgers. Daar zal al nog lang onvrede voor zijn. En wat ik begrepen heb, zijn mensen daar ook niet tevreden over de toegankelijkheid van hun nieuwe gemeente Groningen. Vergelijk dat met een herindeling als gemeente Hoekse Waard. Onder Rotterdam, Oud-Beijerland, Numansdorp. Dat is een herindeling. Het is toch niet helemaal klaar, want het is ook een proces natuurlijk. Maar waar mensen zich dan een stuk meer senang bij voelen. Dus je moet ze niet allemaal op één grote hoop gooien. Maar over het algemeen duurt het wel even een tijdje voordat mensen zich onderdeel voelen van een nieuwe gemeente. Dat klopt. Dankjewel. Voor nu in ieder geval. Straks praten we verder. Heb jij nog vragen voor John Bell, directeur van het Pericles Instituut? Pericles Instituut. Ik zeg het gewoon weer fout. Ja, dat gemeenteraden begeleidt. Stel die dan vooral via de NPO Radio 1 app. En dan stel ik hem zo meteen. Ja, want er is nog meer nieuws vandaag. Niet alleen mogen gemeenteraden vandaag een kieslijst definitief insturen. Persbureau gaat eigen historische nieuwsfoto's verkopen. En dat is nieuw, want dat gebeurt niet zomaar. Ze doen dat door middel van een nieuwe techniek, een NFT-techniek. En hiermee koop je een digitaal eigendomsbewijs van de foto. Dus eigenlijk een stukje van een foto. En het leuke daaraan is dat je dan eigenlijk onderdeel wordt van een digitaal eigendom, van een digitale foto. Wie ook geld verdiende aan de journalistiek was Leon Bridge. Maar hij gebruikte het vooral ter inspiratie van zijn nummer Bad Bad News. Good thing out of bad news. All day, all Bad Bad News hoorde hier bij Radio 1. Goedemorgen. En je luistert naar Vroeg. Ik had het net over toen ik de plaat van de dag aan het aankondigen had over NFT's. En ik kan heel goed begrijpen dat je niet weet wat een NFT is. Mocht je dat nou willen weten, daar is deze uitzending te kort voor om uit te leggen. Luister dan vooral even de uitzending van Bon terug. Podcast over media van Alexander Klupping onder andere. En daarin wordt een uur lang uitgelegd wat een NFT precies is. Maar je bent aan het luisteren naar Vroeg van maandag 31 januari. En vandaag moeten partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen hun kieslijst inleveren. Ik praat over gemeentepolitiek met John Bijl. En hij kan ons alles daarover vertellen. Hij is zelf ooit gemeenteraadslid geweest, ook goed om te weten. En hij schreef onder andere ook stukken voor NRC Next. In het eerste uur bespraken we over welke en vooral financiële uitdagingen veel gemeenteraden in Nederland staan. Ook bespraken we de gevolgen van decentralisatie, wat extra taken op het bord van de gemeenteraad heeft gelegd. En ondanks dat de gemeenteraad steeds complexere beslissingen moet maken, onderstreept John de waarde van het debat. Mocht je dit nog even rustig terug willen luisteren, of denk je nou dat fragment wil ik nog een keer horen, dan kan dat ook als podcast, die staat later deze ochtend online. En heb je vragen voor John, dan kan je die nog steeds stellen via de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, John, je vertelde net, we kunnen niet met z'n allen debatteren. We moeten mensen aanwijzen die voor ons die debatten gaan voeren. Wie zijn de mensen die we kiezen? De gewone mensen zoals jij en ik, met een bovenmatige interesse in politiek en de behoefte om er wat aan en wat mee te doen. Om de stad beter te maken. Dus stel dat jij of ik dat willen gaan doen, dan kunnen wij ons verkiesbaar stellen. Ja, ons kiesstelsel is super laagdrempelig. Want stel dat je nu de behoefte hebt om politiek te gaan bedrijven, bewijzen van spreken vandaag nog. Ja. Het enige wat je hoeft te doen is, nou ja, goed, vandaag is misschien wel een beetje kort dag, want je hebt wel zogeheten ondersteuningsverklaringen nodig. Je hebt 30 handtekeningen nodig. Dan moet je een borg betalen van, ik wou zeggen €450, maar dat is voor de Tweede Kamer. Dat is €225 of zo. En wanneer krijg je die borg terug? Als je een kieslijst indient, krijg je die borg weer terug. Je kunt jezelf dus gewoon melden als stem op mij. En 30 handtekeningen geldt voor elke gemeente hetzelfde? Zowel voor Amsterdam als voor Lutjebroek? Nee, voor kleinere gemeenten heb je minder handtekeningen nodig. Okay. Daar zit een kleine progressie in, maar ja, als je woont in Amsterdam, ja. Weet ik. En dan heb je dus 30 handtekeningen nodig. 30 handtekeningen, €250 en je kunt beginnen als in ieder geval op de kieslijst. Je kunt een kieslijst indienen. Ja, en dan ben je dus je eigen kieslijst. En wat voor functie heb je dan? Wat is dat voor functie? Ja, stel dat je in de gemeenteraad komt. Als individueel raadslid heb je niet zoveel te vertellen. Okay. En dat hoort ook wel een beetje bij een democratie. Dat niet één iemand de macht heeft. Bij democratie hoort het dat de macht verdeeld is. Nou, dat zijn dus alle leden van de gemeenteraad, van 7 tot 45. En het werk van die 7 tot 45 mensen is het debat voeren en dan gezamenlijk een opdracht geven aan dat college. Met andere woorden, als we dan toch het plein gaan opknappen, dan willen wij graag dat dat een gezellig stadsplein wordt. Dat zou een opdracht kunnen zijn die een gemeenteraad geeft. Ik ga je heel even onderbreken. Je zei college. En even voor college is eigenlijk het kabinet op gemeenteraadsniveau, hè? Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Het college, dat zijn de wethouders samen met de burgemeester. Het college van BMW, zoals het dan volledig heet. Burgemeester en wethouders. En die vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Dus die hebben twee taken. En dat is 1, ervoor zorgen dat de gemeenteraad informatie krijgt die hij nodig heeft om dat debat te voeren. He, dus je moet je inlezen, je moet stukken voorbereiden. Misschien wel benchmarks lezen en alternatieven krijgen. Dingen die niet kunnen, bijvoorbeeld wetgeving. Al die informatie moet het college aan de gemeenteraad geven. De gemeenteraad gaat dan het debat voeren over wat nou de beste oplossing is voor die gemeente. En dan vervolgens komt daar een besluit, een afweging uit. En het college heeft dan ook de taak om dat besluit uit te voeren. Dus en de gemeenteraadsleden die controleren BMW? Ja, want dat beleid wordt dan gemaakt en het wordt uitgevoerd. En dan is het ook aan de gemeenteraad om te controleren of dat beleid volgens die opdracht is uitgevoerd. Ik vergelijk het wel eens een beetje met het bouwen van een huis. Dus als je een huis wil bouwen, je hebt geen verstand van huizenbouw. Ik heb geen verstand van huizenbouw. Dus als ik nu een lap grond zou kopen en ik zeg ik wil daar een huis op zetten, dan bel ik een architect. Mm-hmm. En die architect, die mag je dan vergelijken met datgene wat een college van BMW doet. Want die architect gaat mij vertellen, dit kan wel, dit kan niet. Maar uiteindelijk ben ik degene die zegt, ik wil graag een villa-achtige woning met veel glas in de woonkamer en 3 slaapkamers en 2 badkamers. En dan moet hij een tekening gaan maken. Dan legt hij die tekening aan mij voor. En zegt, is dit wat je bedoelt? En dan zeg ik, ja, dat is wat ik bedoel. Dan gaat hij ervoor zorgen dat het wordt gebouwd. En zo mag je het werk tussen een gemeenteraad en een architect ook wel, de gemeenteraad en een college ook wel vergelijken. De gemeenteraad die zegt van, wat zijn ongeveer de beperkingen, wat zijn de mogelijkheden? Nou ja, dit kan wel, dit kan niet. We willen ongeveer deze kant op. Doe maar een voorstel. En dat voorstel wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraad. En dan zegt de gemeenteraad toppie, ga aan de slag. Toch een beetje hier, een beetje daar. Het kan ook zijn dat de gemeenteraad zegt, weet je, het is helemaal niks, prullenbak in, begin maar opnieuw. Maar gelukkig gebeurt dat niet zoveel. Colleges luisteren gelukkig beter naar gemeenteraden dan soms gemeenteraden zelf aannemen. En op een gegeven moment is er beleid, staat er een huis. Ja, en we hadden het net over dat je al in je eentje in de gemeenteraad niet heel veel invloed hebt, of nee, niet heel veel macht hebt. Alles moet je doen met anderen. Ja, maar je zit ook allemaal partijen erin. Grotere partijen, kleine partijen. Fracties. Dat zijn groepen van raadsleden die met elkaar samenwerken en daar de portefeuilles in hebben verdiend, maar verdeeld. Maar ja, uiteindelijk is het maar één gemeenteraad. Maar de reden dat jij hier zit is omdat vandaag die deadline voor die kieslijsten worden. Die verstrijkt vandaag eigenlijk. Dus vandaag is die deadline. Iedereen moet aangeven wie er voor hen op die lijst staat. Ja. We zien ook opvallende namen op die lijst. We hebben eerder Albert Verlinde gehad. Rita Verdonk staat er dit jaar voor het eerst weer op, sinds lange tijd. Ja. Ja, die hoorden we aan het begin van de uitzending ook even. En dan heb je ook nog lijstduwers. Ze had niets onder handen, zei ze. Ja, ze wil wel weer wat doen. Ja. Geven die bekende namen nou juist een positieve impuls aan de gemeentepolitiek? Of werkt het juist averechts? Er zijn een paar voorbeelden van bekende mensen die dan op een kieslijst staan, ook voor de Tweede Kamerverkiezingen. En die zijn ruwweg in 2 groepen te verdelen. Mensen die hun politieke passie combineren met een bekende Nederlanderschap. Ik denk dat Albert Verlinde een goed voorbeeld is. Want die stond inderdaad niet hoog geplaatst, maar kreeg voorkeurstemmen. En zag dat als een roeping om toch in die gemeenteraad te gaan zitten. Rita Verdonk staat op nummer 2 van de kieslijst van Groep de Mos, Hart voor Den Haag. Dan heb je ook kieslijsten waar bekende Nederlanders op een kieslijst staan om de doodeenvoudige reden om de rest een beetje een duwtje te geven. Dus een beetje campagnemateriaal, zeg maar. Ik vind het een wat goedkope reclame-techniek. Zoveel voorkeurstemmen halen die mensen over het algemeen niet. Het effect is marginaal. Maar die staan er dus op voor de sier? Of? Voor de sier, ja. Ja, en dan ook nog wel eens een keer mensen dat als ze dan voorkeurstemmen krijgen, dat ze dan niet in de gemeenteraad gaan zitten. Omdat dat nooit de intentie was. Ja, en ik vind dat als je niet de intentie hebt om in die gemeenteraad te gaan zitten, dan moet je niet op die kieslijst staan. Ja, iemand die wel de intentie heeft om in de gemeenteraad te gaan zitten, dat zijn mensen van de FVD. Althans, daar hebben we het aan het begin van de uitzending over gehad. Jij zei aan het begin van de uitzending, FVD heeft moeite om mensen op de kieslijsten te krijgen. Daar lijkt het wel op. Ja, hoe zit dat precies? Er zitten 2 kanten aan. Het lijkt erop alsof, de Vorm voor Democratie zegt zelf veel leden te hebben. Op papier zou het de grootste ledenpartij van Nederland kunnen zijn. Moeten zijn, volgens hun eigen verslaglegging. Tegelijkertijd zie je dat er niet zo ontzettend veel mensen dan ook actief zijn in die vereniging. Dat is wel eens anders geweest, maar de laatste jaren, als er een keer een bijeenkomst is van Forum voor Democratie, dan zie je dat er echt veel en veel minder mensen zijn dan bijvoorbeeld net bij de oprichting. Maar er zit wel een heel groot verschil tussen lid zijn en jezelf verkiesbaar stellen. Oh, absoluut. Ja, ruwweg, vuistregels, ongeveer 10% van alle leden van politieke verenigingen is ook daadwerkelijk actief voor die, die vereniging. Ja. Dus dat zijn er dus ook al niet zo ontzettend veel mensen. En ik heb het gevoel bij Forum voor Democratie dat het percentage al lager is. Tegelijkertijd merk je ook, en dat probleem moet je groter trekken, dat geldt voor meer rechtse partijen, rechtse verenigingen, dat het soms ook voor mensen moeilijk is om uit te komen dat je actief bent voor die politieke partij. Dat zag je in het begin bij de PVV en nog wel een beetje. Dat mensen dus ook gewoon in conflict raken met bekenden en soms ook wel collega's, soms ook leidinggevende, op het moment dat ze vertellen dat ze actief zijn voor een van deze partijen, wat je er ook van vindt, ja, van die partij. Maar dat je dan ook sociale problemen krijgt op het moment dat je zegt dat je actief bent voor de PVV. Een vorm van democratie is misschien toch net even iets anders. Ja, dat is wel een beetje gek natuurlijk. Ja, lijkt me ook heel kwalijk voor de democratie. Als je zegt iedereen moet zijn stem kunnen laten horen, dan moet iedereen zich dus ook verkiesbaar kunnen stellen. Ja, noem mij naïef. Ik vind dat een goed debat altijd gevoerd moet worden. Een debat uit de weg gaan zorgt er vaak alleen maar voor dat het probleem groter wordt. Niet weg als je het er niet over hebt. En dan is het maar beter om het er wel over te hebben. Hoe moeilijk dat soms ook is. Ja. En wat ik me ook afvroeg is dat je ziet dat FVD heeft dan heel veel leden, weinig mensen op de kieslijst. Zijn er ook mensen voor wie het andersom is? Die minder leden hebben en die meer mensen op de kieslijst hebben? Dus die 10% niet halen? Nou, lokale partijen is misschien wel een goed voorbeeld. Lokale partijen hebben per definitie minder leden dan landelijk opererende verenigingen. Dat, ja, het is allemaal eventjes met grove cijfers, want hele specifieke cijfers zijn er niet. We weten namelijk niet hoeveel leden lokale partijen hebben. Dat heeft nog nooit iemand opgeteld bij elkaar. Want er zijn er ook heel veel. Er zijn in Nederland zo'n 800 lokale politieke partijen. Ja, die zou je dus allemaal aan moeten schrijven wie de leden zijn of hoeveel leden ze hebben. Maar we gaan ervan uit dat lokale politieke partijen dus ongeveer 10% van het aantal leden heeft wat landelijk opererende verenigingen hebben. Dat klopt ook wel een beetje, want als je het mensen vraagt, dan zegt 90% van alle mensen die partijlid zijn geworden dat ze dat doen vanwege het landelijke optreden van een partij. Dus als je lid wordt van het CDA, dan doe je dat omdat je Dirk Boswijk of Harry Bontebal of Wopke Hoekstra je zijn opgevallen. En niet per se alleen voor de lokale vereniging. Maar toch lukt het lokale partijen toch iedere keer weer om kieslijsten toch ook goed vol te krijgen. Dus daar zie je dat er veel meer mensen actief zijn dan bij een landelijke partij. En het percentage is fors hoger. En stel dat je lid bent geworden van de landelijke VVD, landelijke GroenLinks, landelijke D66. Kan je dan nog een keer los lid worden van een gemeentelijke D66? Dat varieert per vereniging. Hoe zit dat? Nou, je noemt D66, die hebben een tijdje het zogeheten lokaal lidmaatschap gehad. Mm-hmm. Dus je kon dus lid worden van je lokale vereniging. Betaalde je ook veel minder contributie dan wanneer je ook lid was van het landelijke D66. En die regeling is inmiddels alweer geschrapt. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe de verdeling nu is bij verenigingen. Ik heb het idee dat het lokaal lidmaatschap een uitzondering is geworden. Wat eigenlijk wel een beetje gek is. Want als je op het moment dat je denkt, ik wil graag mijn lokale CDA'ers steunen. En misschien een goed voorbeeld ook nog. Mijn lokale CDA'ers steunen. En ik heb er niet zoveel behoefte aan om heel veel steun te geven aan wat er landelijk gebeurt. Dan zou dat toch moeten kunnen. Maar dat is, ja, daar ga ik niet over. Nee, precies. Maar dit klinkt, je zegt het alsof het heel logisch is, maar dat is dus niet zo. Nee, het is blijkbaar niet logisch. Want het lokaal lidmaatschap is volgens mij niet heel wijd en zijd. Maar mocht iemand het weten, dan kan die dat in de app zetten. Vind jij dat er genoeg aandacht is voor gemeentepolitiek? Nee. Gemeentes besluiten over heel veel dingen die ons rechtstreeks raken. Mm-hmm. Hebben veel meer invloed op ons dagelijks leven dan bijvoorbeeld de Rijksoverheid. Of laat staan provinciaal of waterschap. Daar zou veel meer berichtgeving over moeten komen. Maar de meeste van onze nieuwsmedia die zijn natuurlijk ook landelijk. En het is heel moeilijk om in deze uitzending in te gaan op één specifieke gemeente. Dan moet je toch de grote thema's pakken. Maar zelfs als je de grote thema's pakt, energietransitie, woningbouw, armoedebeleid, Waar vooral gemeenten aan de lat staan om dingen voor elkaar te krijgen, dan zie je dat er toch vaak een Kamerlid of een minister de microfoon onder zijn neus krijgt in plaats van een wethouder of een raadslid. En dat vind ik onterecht. op het moment dat we het zouden moeten gaan hebben over drugsoverlast in het zuiden van het land of in Rotterdam, ja, dan is het veel logischer om daar eens een keer een raadslid of een wethouder over te bevragen in plaats van naar het Binnenhof toe te lopen of naar B67. Ja, we gaan het straks aan het eind van ons gesprek, of aan het eind van dit uur, ook nog even hebben over de landelijke politiek. Of die nou wel of niet zichtbaar moet zijn tijdens de campagnes van de gemeente. Graag. Dat gaan we het zeker doen. Maar eerst gaan we naar de luistervragen. Vroege vragen. Ja, je kunt je vraag dus stellen aan John via de NPO Radio 1-app. Dat kan ook anoniem, zoals deze luisteraar heeft gedaan. En die vraagt: waarom hebben geloten burgers bij burgerberaden geen training nodig om te delibereren, maar gekozenen wel? Wie zegt dat dat zo is? Dat zegt een anonieme luisteraar. Ja, ik denk dat ze dat wel nodig hebben. Ik denk dat we sowieso wat meer zouden kunnen doen aan deze burgerschapsvaardigheden. Goed met elkaar van mening verschillen is lastig. En daar zouden we in het onderwijs en het formeel onderwijs zouden we nog wel eens een keertje aandacht aan kunnen besteden. Dus de laatste jaren is er wel veel met burgerschapsvorming en debatvaardigheden is er aardig wat bijgekomen. Dat is wel eens anders geweest, vooral jaren 70 en 80. Maar dat zou nog wel een tikkie scherper mogen. Het punt is, je ziet dat geloten burgers. Er zijn natuurlijk voorbeelden geweest van sessies waar geloten burgers bijeenkomen. Nou, ten eerste is zo'n vereniging van geloten mensen vaak minder politiek pluriform dan wat verkiezingen opleveren. Je ziet toch dat mensen die een uitnodiging krijgen omdat ze zijn ingeloot voor een burgerberaad, dat daar toch een bepaald type mensen eerder ja tegen zegt dan anderen. En welk bepaald type mens? Of mensen die heel sociaal bewogen zijn. Die dus wat meer aan, zeg eventjes ruw gezegd, de linkerkant van het spectrum zitten. Mm-hmm. Of de wat meer progressief-liberale, GroenLinks, D66 stemmende burger. Die zeggen vaker ja tegen deze oproep dan mensen die zich verkiesbaar stellen. Dus van al die burgerberaden die we in Nederland hebben gehad. Er is een mooi onderzoek gedaan door Evelien Tonkens. En die komt tot de conclusie dat die geloten groepen minder pluriform zijn, minder een afspiegeling zijn van de samenleving dan een gekozen gemeenteraad. Tegelijkertijd zie je dat geloten groepen vaak wat reactiever zijn. Het taak van een gemeenteraad is juist om eventjes wat verder voor je uit te kijken en kaders te stellen voor beleid. En niet zozeer, we moeten niet dit, maar een richting te bepalen en tot een afweging te komen. En dat is stevig werk. Vergis je niet, een gemeenteraadslid besteedt gemiddeld 17 uur per week aan het raadswerk. Nou ja, je zal maar ingeloot worden. Dan moet je dat er eventjes tussendoor fietsen. 17 uur, zeg je. Gemiddeld 17 ja. uur. Ja, en we hadden het er net ook over dat bepaalde mensen misschien niet voor een partij durven uit te komen, omdat het misschien belangenverstrengeling is of omdat hun werkgever daar niet blij mee is. Een luisteraar die vraagt: hoe zit het met de vergoeding voor gemeenteraadsleden? Ja, die is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Voor de kleinste gemeente is het zo rond de €900. Voor de grote gemeente is dat €2500 bruto bedragen overigens. Als je ziet wat het voor het werk wat je daarvoor voor levert. Gemiddeld 17 uur, zei ik al. Maar je mag voor de grote steden, waar je dan €2500 bruto per maand krijgt, voor deze nevenactiviteit toch wel ervan uitgaan dat je er 30, 35 uur in de week mee bezig bent. Ik kan me ook voorstellen. Geen vetpot. Nee, ik kan me ook voorstellen dat er nu leraren aan het luisteren zijn die een salaris hebben van €2300. En die denken, nou. Ja, dat klopt. Want dat is namelijk ook een heel mooi vak. Ja. Ja. Maar €2300 klinkt heel schappelijk, zeg maar. Ja, ja goed, je werkt er wel voor. Je moet er wel ook dingen voor doen. Er wordt iets van je gevraagd als volksvertegenwoordiger. En is het zo dat als je werkt, dan heb je aan het eind van je jaar, of misschien meerdere keren per jaar, sommige een functioneringsgesprek. Worden gemeenteraadsleden aan het eind van hun periode pas afgerekend op wat ze hebben gedaan? Nou, er is er maar één die bepaalt wie in de raad gaat, en dat is de kiezer. Mm-hmm. En er is er ook maar één of mensen, of je bepaalt of je niet terugkomt. Ja, ben je zelf natuurlijk, als je niet meer verkiesbaar stelt. En ook weer dus de kiezer. Dus na 4 jaar word je beoordeeld, heb je het goed gedaan, dan kun je ervan uit, tenminste dan is er een kans dat je er nog een keer in komt. Ja. Als je dat zelf wil, uiteraard. Ja, als je kandidaat bent, dan is er een kans dat je erin komt. Ja, dan zijn er natuurlijk wel mensen die de lijst samenstellen. Meestal zijn dat afdelingsbesturen. Ja. En die kijken ook wel of iemand goed werk heeft verricht. Bepalen daarmee de positie op de lijst. En dan kan het wel eens zijn dat iemand denkt, ik heb het goed gedaan. En dat een afdelingsbestuur denkt, ik denk van niet. En dat je dan onverkiesbaar staat, zoals dat dan heet. Oftewel, laag op de lijst. Nog een laatste vraag van de luisteraar. Saba en Bonaire, onder andere, zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Ja. Doen die ook mee in maart? Nee, die verkiezingen die lopen uit de pas. Die zijn pas volgend jaar, zeg ik uit mijn hoofd. Oké. Dus niet tegelijkertijd met de andere gemeenteraadsverkiezingen. Vraag me niet waarom, het is zo. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, we gaan naar de laatste vragen, want het uur zit er alweer bijna op. En we hebben het net, ik zei net al waar we het over gaan hebben. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hoor en lees je in de landelijke pers vaak dat het gaat om een afrekening of beloning van de landelijke regering. Daar krijg je rillingen van. Ja. Hoe zit dat? Nee, klopt dat beeld? Dat slaat echt helemaal nergens op natuurlijk. Alsof een gemeenteraad iets te zeggen heeft over wat er in Den Haag gebeurt. Alsof Den Haag erover gaat wat er in de gemeenteraad gebeurt. Dit zijn lokale verkiezingen, die gaan over lokale issues. Die gaan over wat er in jouw gemeente, in jouw wijk, in jouw buurt gebeurt. En niet over hoe lang is het? 20 dagen zittende kabinet nou wel of niet heeft gedaan. Kom op zeg. Dus je moet het echt los van elkaar zien. Ja, het zijn hele verschillende dingen. En weet je, er zijn namelijk ook heel veel lokale politici die lid zijn van een politieke vereniging die zich ook kapot ergeren aan wat er in Den Haag gebeurt. We hadden het net al over de formatie. Ja. Je kan geen raadslid vinden die zegt, nou, is toch goed dat het 300 dagen duurde. Dus die bestaan gewoon niet. En er zijn ook wel eens besluiten genomen die raadsleden helemaal niet leuk vinden. Dat was nou van de week. Mark Strolenberg, Kamerlid van VVD. Ja. Die tijdens een commissievergadering het had over een nieuwe bezuiniging die moet worden ingevoerd. En daar vervolgens doodleuk de opmerking bij maakte dat gemeenten toch ook wel een beetje de OZB zouden kunnen verhogen. Ja, dan verhoog je toch gewoon de OZB. Ik heb VVD'ers zien voeteren op die uitspraak. Wat is een OZB? Is de onroerende zakenbelasting. Dat is een lokale belasting, die voert een gemeente in. En die betaal je als je huiseigenaar bent. Ja. Dat is een van de weinige lokale belastingen. Dat is ongeveer 7% van de gemeentelijke inkomsten. Dus zoveel is het niet. En daar gaat de gemeente zelf over hoe hoog die is. Dat mag een gemeenteraad zelf besluiten. En zouden landelijke politici zich dan eigenlijk niet moeten laten zien in aanloop van die gemeenteraadsverkiezingen? Nee, het is beter van wel. Al is het maar omdat meestal dan de aandacht naar henzelf gaat. Als er nu een fractievoorzitter mee gaat, campagne gaat voeren in een gemeente in Aalten of zo, in de Achterhoek. Dan krijgt hij allemaal vragen over wat er in Den Haag gebeurt. Het zou moeten gaan over wat er in de buurt gebeurt. En dus minder landelijke politiek tot maart? Eigenlijk gewoon eventjes een hek eromheen. Even allemaal je mond houden en aandacht over de directe leefomgeving van mensen en de gemeenteraad. We horen bijna altijd, en dat lijkt me hartstikke terecht, ga stemmen. Dit zijn belangrijke verkiezingen. Is dat deze keer ook weer zo? Absoluut. Waarom? Twee dingen. Eén, we vinden het moeilijker om met elkaar van mening te verschillen in dit land. Dat noemen we polarisatie. Ja. En dan is het des te belangrijker dat we het gesprek in een gemeenteraad goed voeren. Tegelijkertijd, gemeenten hebben het financieel moeilijk. Moeten belangrijke besluiten nemen. En verdienen dus ook wel heel veel steun en een grote opkomst. Gaat ze in ieder geval een stukje mondiger maken om Den Haag ertoe te dwingen wat dieper in de buidel te tasten dan ze de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Ga stemmen op 16, 15 en 14 maart. Zeg het goed? 14, 15, 16 maart. 14, ja. 15, 16 maart, inderdaad. En wat wordt het belangrijkste thema van deze gemeenteraadsverkiezingen? Twee, wonen, klimaat. Wat zei je als eerst? Wonen. Wonen en klimaat. Ja, huizenmarkt is een puinhoop, dat merken gemeenten. En daar moet wat gebeuren. Dankjewel dat je hier was, John. Graag gedaan. Ik wens jou nog een hele fijne ochtend. En dit was Vroeg voor maandag 31 januari. Het programma kun je terugluisteren als podcast. Die zal later deze ochtend voor jou beschikbaar zijn. Morgen zit Stefan weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Met Astrid Kersenboom. Ik wens je een hele fijne maandag en een fijne week. En tot volgende week. Radio 1.